نہ کہ مومن و مومنہ. فساد و گناہ ہے بعنوان رواج. بابا عالم گشی کار گناہ ہے، یہ پرس یہ ڈولا گناہ ہے، یہ پاتیات یہ پھر گناہ ہے، یہ ربیت جرم میں خلاف شریعت ہیں، یہ ربیت غلط ہیں. نہ میں کلا گرگ وہ میں ٹاکور جنگ بھی من معیاری کنگ وہ بس تھی معبود ہما ٹاکور جنگ کا نا تھی خدا تھی رسول معلوم کہ ہما تھی قوم معیاری کنو کا نا اللہ و رسول معیاری کنگ آتی نظر ہچ مومن و مومنہ ایمانداری مرد ایمانداری جنین ہمائی کہ تمام وجود تحلیل رفتہ در فرامین خدا و رسول برای عزت در تابداری و پیروی عبادت خدا و اطاعت رسول اللہ ہیں. آئی ذلت نافرمانی خدا و آئی ذلت نافرمانی رسول خدا علیہ السلام ہیں و آئی خاری و سرجہلی آئی خجالت ہما وحدی کے در آئی جامعہ فساد ترویج بھی فساد اشاعہ بھی گناہ رواج پیدا بکا و آئی تا حد کا آئی امکانات و توانے اقدام مکم برای جلو گیریا چرا من ای آیت و ای مطلب در این وقت مختصر انتخاب کو به مناسبت عاشورای سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ. ہر سال من با یک انداز متفاوتی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوا این شاہ سوار عظیم کربلا سبت نبی مصطفی سید الشہداء ریحانت الرسول جگرگوشه بتول فرزند اسد الله و اسد الرسول سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ برای شما بازگو کتا تفصیلا یا اجمالا اخر سؤالی که فطرت انسان و وجدان انسان ولا انسان مطرح که هر مسلمانی که حضرت حسین چرا با ای بیدردی با ای وضع که انسان آیا تصور هم تحمل کت نکن و تا و تی اهل بیتا و تی عزیزترین دوستان و همراهانا در کربلا فدای کن رخسار نازنینی که پیامبر علیه السلام آیا بوسه گیری پیامبر علیه السلام آیا همه پینه که شما گلا بوی چنین بوی چند حضرت حسنینا حسن و حسین رضی اللہ عنہ ما پیغمبر بوی چند و فرمانی که هما ریحانتا یا من الدنیا دنیا چاہی منی ریحان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ آیانی که در ای وقت در ای عمر دنیا تا در شباب و جوانیا قیامت رچا جوانان بهشت سردار بن حسن و حسین رضی اللہ عنہ اللهم انی احبهما فاحب من يحبهما خدایا من اید دوستم اید دویم نماز سگوتی هر کسی اشاره در دائره شریعت اسلام و دستورات محمدی دوست بداری ای خدا تو اید دوست دارو که هم دوست بدار نه کسی که بنابر و تی مقاصد شخصی آنی محبتا سفر و تی قرار بدار محبت خالصانه خب این سوال بوجودیه و در هر محرم تکرار بی شما قبلا عشقو که محرم یکم سال روز شهادت سومین دومین خلیفه بر حق رسول خدا علیه السلام از دیدگاه اهل سنت دومین خلیفه بر حق پیامبر علیه السلام سیدنا عمر فاروق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ در یکم محرم آئی به شهادت رسته و به دست یک مجوسی ایرانی ابو لولو کاشانی به شهادت رسته در محراب نماز در مسجد رسول خدا علیہ السلام دعای مستجاب اللهم ارزقنی شهادتا فی سبیلک وجعل قبری فی بلد نبی حبیبک ای خدا منا در راہوت شهیدی قسمت بکا همیشه دعای کو حضرت عمر و من قبروت نبی شاعر تو بکا دعای قبول قبول نہیں خدای گفت تا عمر تی دعا قبوله، طرف نماز تو کا، در حالی که با من مشغول بندگی و تضرع در حال نماز تر شهید کنو، اما مسجد تا پیغمبر علیه السلام محراب تا تر شهید کنو. و تو پیغمبر شهر قبر لورتا، نه تنها پیغمبر شهر که پیغمبر آغوش و بغل تا در قبر کنو تا قیامت از زیر قبه خضرا تو آرام بکنو. هر کس که نبی با وفای پیغمبر خدمت یه سلام ارزگا، السلام علیکه یا رسول الله، یک بچیلی آدم تتکان با السلام علیکه یا سیدنا ابا بکر صدیق اولین خلیفه راشد السلام ارزگا، بعد از آئی یک بچیلی دگر کنزی آدم تر السلام بده، السلام علیکه یا سیدنا عمر بن الخطاب، السلام علیکه یا شهید المحراب، السلام علیکه یا حنفی المحراب، السلام علیکه یا مکسر الاسلام. اے اس انسان بطشکن، پس حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ که در دهم ماه شهید بودا و آج میں اشارہ کو کہ اسلام تقویم ہجری قمری اولین ماہ محرم ہے کہ ہم ماہ حرام ہیں بتعبیر اسلامی و آخری دوازدہم ماہی ہم ذی حجہ ہیں کہ ماہ حرام ہیں، یعنی ماہ محترم ہیں. و در این هر دو ماه از هر جهت اسلام در راه خدا و پیغمبر در راه دین قربانی تعلیم داتا، عموم مسلمین در دنیا قربانی دین. ذوالحج ماه شما مستطیع مردم شکره، هر یکی اوت انداز مطابق گوسپند و گاو و شتر ذبح کنی قربانی کشه. چرا که ابراهیم خلیل علیه السلام در این تاریخ وقتی فرزند دلبند اسماعیل علیه السلام در منا برتگت خدای رضای خاطر به زمین جتگت ای سر ببری قربانی بکن، خدایا ای اوزای گران ریچ آسمان نازل فرمانی. حضرت عثمان ذنورین رضی اللہ عنہ مستاق اتم حضرت اسماعیل بود در هجدهم ذوالحجه به شهادت رسیدند، بود پیغمبر مسجد قریب، پیغمبر ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ پادانی کنار مبارک قدمان کنار. در ماه محرم ریحان نبی، جگرگوشه علی، فاطمه الزهراء فرزند نازنین باوتی جان نصاران در میدان کربلا به شهادت رسی و تا قربانی که الله دین خاطره. ای آز سوال معمای جواب این که حضرت حسین چرا ای کار کن؟ به خاطر امر بالمعروف، چون حسین رضی الله عنه مصداق اتم در دوران وقت المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. ای آیت مصداق اتم دوران و قرن زمان وقت حضرت حسین و آیه یاران و همراهان، امر به معروف باید ببی، نه از منکر باید ببی. امر معروف نهی منکر آیات در قرآن در احادیث بنهایت زیاد. پیغمبر خدا دستور دوا مراحلک بالصلات، اما معروفا گاهی قرآن شمار کتگان یا یک حساب کتگان نماز. ای پیغمبر توتی اهل و عیالا به نماز دستور بده، نباید فرزند 7 سال به بالا نماز مکن. ولتکن منکم امتون یدعون الى الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. همواره یک فرقه از شما به خصوص شغلش آنی شب و روز فکر اندیشه امر به معروف و نهی از منکر در دنیا زنده داره که تو این وظیفه انجام بده، چون یه هر فردی کار بکن ولی یک گروه باید برای یک کار مقرر بده. و تا وقتی که این کار نبی فلاح نبی مؤمنین کامیابی و رستگاری و نجات و فلاح، خدا تعالی در آخری آیه فرمانه اولائی که هم المفلحون، کامیابان گروه همه گروهی هست که این وظیفه انجام دهن خطیره و مفاسد جلو اگره. تنها بیشی که من تو اکتفا بگنی ما تو مسلمانی و لا اله الا الله بشی، بقول اقبال چون میگویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را. مسلمان تو بزن که لا اله الا الله چه تو چه تقاضای که وقتی که مومن بوشی لا اله الا الله لا معبود الا الله، معبود بر حق جز الله نه، هیچ حاکم مطلق پادشاه علی الاطلاقی بجز الله نه، هیچ کسی حکم برتر از حکم خدا در عالم وجود نداری. لتكون کلمت الله العليا. حضرت فرمائے لا يزال لا تزال لا اله الا الله تنفع من قالها. حموار لا اله الا الله وانك وتوانك نافع ده سودنا مؤمنك لا اله الا الله واني اي نافع رسي. وترد عنهم العذاب، عذابی قرار از طرف خدا ان سر بیه، قحطی بیه، عذاب بیه، به هر شکلی که عذاب لوٹی بیه، خشک سالی و دوکال بی یا دیگه انواع عذاب بی، لا اله الا الله سپر دولا عذاب وقت تیران کدن چه مسلمان سر لا اله گشو کسر نی بی عذاب بیه. اسما لا اله الا الله وانگی وان تبزیانی تاک تاکا گوشدار حاجی که ما کرو سفارش کا حاجی صاحب ما ہزار دانگی تبزیه بیار ہن صد دانگی بیار گوتے لونجان کچ پادا گرو پکان زمین سر یہ دیکھ وتمنا اس دیکھ رہے وتی ذاکری پیشداری تبزیہ نی تحقیق نہ گاو سر چند نہ گانی بیچارے یہ دی معادی میں کسرا چند ولا الہ الا اللہ وانی تو پدا ہم کہ سالی دور نہ وی خشک سالی خشک سالی ایک معمولی چیز اسی دور نبی چه میرسی به عذاب های بالاتر. دعای قحط سالیه دور بوگ با آسمان بلند نبی خدای گوش نداری برچه معنی ها علتی ها پزشک دوا داتا تراتی بیماریه اما در ایک وشتک فلان چیزانا که ای داروی اثر خونسا کرن آنا پریز کن چه مفاسد و منکرات اجتناب کن، اوامر خدای انجام بده، نون باران دعا بان، باران نماز بان، نون فریاد بکن، نون لا اله الا الله بان، بچه قبول بی قبول نبی. حضرت فرمائی که لا اله الا الله عذاب دور کن و تی گشوکا نفر سینی. اما تا زمانی که لا اله الا الله گشوک، لا اله الا الله صبح کی مکن گو گو لا اله الا الله سبوکی مکن، سبوکی مپندارید، ای توحین مکن، ای استخفاف مکن، ای کلمه لا اله الا الله عزت و عظمت رعایت بکن، ای بی عزت مکن. صحابه عرض کو یا رسول الله استخفاف چیه؟ لا اله الا الله سبوک پندارک چیه؟ حضرت فرمائی که اشیه که یظهر العمل بمعاصی الله فلا ينكر ولا يغير. كلمه وتواني شاد وات هم عبادت هم کا عابد زاهد عالم متقی مولوی قاضی عارف صوفی شیخ سید وت عبادت کو تا ہی نہ کرے گے اما ائی مقصر ہیں چرا کہ در ائی محیط و جامعه و اطراف کی در ائی زندگی کرے گے مردم خدای نافرمانی کرے گے مناسبا استفاده نکن در از بین بردن و نابود کردن منکرات. فلا ينکر ای منکرا منکر نگوشی مردمان بیدار نکن ناروائین کار بدیا برا مردم وانموده نکن ولا یغیر و آئی تغییر ندن حالتا باوتی تبلیغ باوتی سزا دیا گا اگر حاکمی سزا بدن مجرمان ارباب حکومت موظفن که ارباب منکرات وقتی که دست نکشن آیانا مجازات بکنن من ملا و مبلغ وظیفه انتو داد بکشن پشت تریبو قدرتی من دستا نہیں کشت زندان رہ دیا گو در کنگ آزاد کنگ من انتوان نہیں شلاق جنر من تو انہیں آئی کہ صاحب شلاق شلاق بکا آئی کہ اہل بیان بیان بکا آئی کہ اہل تبلیغ تبلیغ بکا ولی درمیان آیا با اینکه لا اله الا الله و نگان لا اله الا الله توحید بوگه، یعنی مفهوم لا اله الا الله خلاف عمل بوگه و آیا تغییر ندیا، امر به معروف نهی از منکر نکنند. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه برای امر به معروف و نهی از منکر، برای از بین بردن خلاف از جامعه منکرات نابودیا در مقابل یزید پلید، حکومت جابرانه مستبدانه، حکومت غیر شرعی و خلاف شرع یزید قیام فرمانی. حضرت حسین محاسبه قبلا عاقبتا نشان داد مشخص که آیه شهادت هست، با این جسد مبارکه اهانت هست، آیه زن و فرزندانی ظاهری آوارگی و ملک به ملک و از کربلا به شام برگ و از شام به مدینه منوره برگیم، ولی دین زنده نگه دارگ، اسلام ارزشانی پاسداری، قرآن عظمت حفاظت، شریعت محمدیه که رسول خدا علیه السلام برای دندان پروشی، شریعت متحره ای که 1500 سال پیش به تعبیر مردم پیامبر اسلام در دنیا مطرح کتا، آئی حفاظت و نگهداری برای حضرت حسین مهمتر از آئیوتی وجود و هستی نگهداری و تی زندگی به صورت ظاهر نگهداری گئی و تی خاندان و تی دوست افراد. بله حضرت حسین آرخسار که پیغمبر ابو سعدات ابن زیاد پلید، آیا باوتی چوب دستیا آیا بجن تو بکی دا رخصرانی تا استغفر الله. یکی از مسلمین غیرتمند همو دوشی ارفع قضیبک، مرد پلید یه چوب دستیا و تی چسکه چی رخصارا یه جاها من دیست رسول خدا ابو سعدات. و تا مروچی مورخ در بحثن که حضرت حسین جسم اطهر در کربلا آرام فرمائیں ولی سر مبارکی بارین در مصر، بارین در کربلا، بارین در شام، بارین در مدینه منور، کشتگان خنجر تسلیم را هر زمان از غیب جان دیگر است، سر جایی جسد مبارک دیگر جایی ہیں، بونی بریده یکیه گوش بریده شکم پاره در میدان احد کئی حضرت حسین، حضرت حسین جد، حضرت حسین پیروکه، پیغمبر ناکوه حضرت حمزه، ای خاندان رگ و پیتا تا قیامت خون شهادت در جوش در مقابل منکرات آمادگیه مصالحت نداری هج وقتی. مروچی محرم عاشورا در هر سال تکرار بیتا، ما کمی از خواب غفلت بیدار ببین، بهوش بیاییم. خب ظاهران خیلی دلها به درده، چشمها گریان با، واقعی خارج از دایره تحمله، اما حقیقت اشیه که ما باید فکر کنیم، به این تفکر و اندیشه و تیسراب فرو ببریم، از بصائر و عبرتها و معارف و مفاهیم واقعی که در رموزی که در شهادت حضرت حسین و یاران موجوده ما چقدر آشنایم. حضرت حسین برای پرچه در دوران حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی قیام نکا، اقبال تعبیرین بارهاش می دیم و گشک بوتا و ای کتاب چه تا همه چیز ها، ای کتاب چه کوچک تا همه چیز ها در باره حضرت حسین. چون خلافت دامن از قرآن گسیخت، حریت را زهر اندر کام ریخت، خواست آن سر جلوه خیر الامم چون صحاب قبل باران در قدم، بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت، بهر حق در خاک خون غلطیده است، پس بنای لا اله گردیده است. اقبال دا خواجہ معین الدین چشتی شعر نمک اشارہ کیا کہ فرمانتی شاہ است حسین پادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد در دست در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ است حسین تمام مجھے رضی اللہ تعالی عنہ پس بنا لا الہ گردید است تا قیامت قطع استبداد کرد ظلم و استبداد و زورگویی ریشه قطع کو حضرت حسینا موج خون او چمن ایجاد کرد تیغ بحر عزت دین است و بس مقصد او حفظ آیین است و بس ما سوى الله را مسلمان بنده نیست پیش فرعون سرش افکنده نیست مرو چی میشمه سلاح و کلاش بر علیه برات استعمال بی برای رهزنی استعمال بی چند روز پیش که من سفر برگشتم یک برادر مسلمان شهرستانی حتی فریاد کنگشی من برات ادا کاسبی کتا با یک پیکان سواری پیکان باری شب هنگام دو نفری حتی کنگ ما را تا گلشهر برسیم آقابت برتگش جایی دست پادانش بسته دور داتا مسلح بودتگم و ماشین خبر از من دو تربت سر دیارا گیم ایشی مسلمانی؟ شیخ بشه مسلمان به شما بوگشون با فردون گوه از دیدگاه اسلام ای سارق مسلم مسلمان نه در واقع کافرشی پیغمبر فرمانتا ولا ینهبو نهبتا یبصر الناس یرفو الناس الی ابصارهم و هو مؤمنون لا یزن الزانی هین یزنی و هو مؤمن زناکار در حال زنا ایمان نداری دزد در حال دزدی ایمان نداری پیغمبر گوشگه ما چقدر مؤول و تابیل کننده احادیث بوده پیغمبر صریح قولا چپ چور بره ولا ینهبو نهبتا یرفو الناس الی ابصارهم و هو مؤمنون در حالی که مسلمانانی مالا بچپاور با مسلمان تیلنگ چو ذرا بگا در حتا گا ای چمانی دیما جیب خالی کا ماشین نبا دست پادی بسته گا سلاح بر روی آئی کشی مرد چنگ رو بچکان نماز کنی خاک بر سر تو نماز تی کمر بپروشی ملعون ای نماز ترا لعنت کن بی ایمان ای انسان مفسد فی الارض محدور الدمن ذره ایمان نداری شی ولو بارها کلمه بیاری شی کلمه مسخره کن مالم یستخف بها شی کلمه تمسخره کن مواظب مسلمانا ای اعمال مبارزه بکنه میگشم شهر روچ بروچ وسیتر بوگی هر ساعت و هر روچ گنده یک تعداد و اماری به عنوان برادران و مسلمان ها برادران و خواهران و مسلمان ما شهرستان ها به جمع ما پیوسته بندر ای شهر به صورت دائم مسکن گره یا برای کاروباری آیند ای شهر رونق تجاری بخصوصی بعد از تشکیلات منطقه آزاد و خدمات ارائه شده توسط نظام جمهوری اسلامی رونق خاصی به شهر حاصل بود منطقه توریستی قرار گرفت منطقه تجاری و بازرگانی قرار گرفت مخصوصا در ایام خاص سال مثل نوروز و تعطیلات و تفریحات و موقعا الا گزارشات خطرناک و مشمئز کننده رسگین من صحت سقم سرا انگشت ایر نکنم والله علم ولی تا چه دیگه گزارشات درسته اما بعضی ها تا حد افراد موثق بشن حتی در ساحل تیس کنار پلاژه ها گزارشی هسته والله علم چقدر صحیح که زن و مرد مخلوط در آب جابتری کنه و جان شده دوباره شروع بوده آقای خاتمی ریاست جمهوری اصلاح طلبی شعاران اینقدر به بعد مسخره مگری عزیزان خاتمی که شعار اصلاح طلبی دم نبی ایمانه ادروس همه تحلیل غلط از این شعار اصلاح طلبی این که در ابتدای پیروزی انقلاب شعار آزادی استقلال آزادی جمهوری اسلامی بازی ترقی کو غلطین برداشت کو و اگر در مقابل این فهمی فجائع آن در ایامی که مسلمین چشم به تکرار بازگشت سالگرد شهادت ایام سوگواری سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نمناک و اشکبارند، افرادی به عنوان مراسم نوروز یا به عنوان اشی پیشوا تلقی کنند که منطقه آزاد یک نقطه مستقل خارج از جمهوری اسلامی ہے، ما هرچی کاری لوٹیں بکنیں توانیں بکنیں، نا اشتباه شما برداشت کتن. خاتمی هم سیدی و اگر واقعا سیدی در بدن آئی همه حسینی خون یک بوی حد اقل غیرت جاری ہیں، به این معنی یا اصلاح طلبی شمیگاهش برازی نهیں. و قبل از شکل خدا باوتی قهر به شکل قهر حکام به شکل قهر و غضب مسئولین یا اشکال دیگر قهر خدا بروز بکند، عزیزان و تی شهرها از مفاسد و منکرات حفاظت بکنه. و یعنی که از جاهای دیگر یا از اطراف ای شهرستان یا از خود ای شهرستان از این شهر سعی کنند ارزش هایی که برای ایشان حفاظت انقلاب کنگ بو، هزاران انسان شهید معلول مفلوج فدای اسلام کنگ بو در برابر رژیم منفور شاه و در جنگ تحمیلی چه خونهای ریچگ بو برای حفاظت از ای بیرقی که به نام اسلام برافراشته بود. هیچ وقتی این ملت قهرمان و غیور ای خونانا نلوتی به هدر بدن و بگندی که شام به بعد مسخره گرگ بند و افرادی با سوی استفاده از ایام سال نو و ایام نوروز با استفاده از کلمه منطقه آزاد بیان به ارزش های قرآن و سنت، ارزش هایی که پیامبر و پیغمبر اطرافیان و پیغمبر صحابه و یاران و برادر و عموی و فرزند و اولاد و سیدنا حسین جان قربان کرده و این ملت قهرمان هزاران شهید تقدیم کرده به بعد مسخره گرده. و در این راسته اگر برادر محترم آقای موسوی داد و فریاد کشی، تصور مبی که امام جمعه سنی بی تفاوت نندی در این زمینه ها. این حقیر دست در دست حاج آقای موسوی در مقابله با این پیمی منکرات، جایی که من ملایی توان و من زبان توان گویایی و داد کشیدن و فریاد کنگه لحی این حرکات فجی و شنی، ما در مقابله زدودن بی افتی فحشا بی حجابی اور یعنی مشروب بخاری شیعه و سنی داره ما کلمه یگانه که ما را متفق کند اسلام و مسلمانی. خب بارز معذرت از شیک وقت بیش از حد واسم مروچی وست و رفت، ادامه من اشاره مختصری بکنم و اظهار درد دلی. نامه سه روز پیش من رسته از فرد بی شهامتی باید بگوشم، اگر آدم با شهامتی یا تاریخی حد دقل کتاگی نوشته گتی و امضایی بودی نامه چیری کتاگا، ولی خوشبختانه شناسایی بود که که نوشته به هر رنگی که خواهی جامعه بی پوش من اندازه قدرت را می شناسم. تو برو کرست بوها بکن بابا برا تو بهتره، برا تو شرط بوها کنگ برا تو زنانه بهتره، تو اهل این مطالب نه این نواز زن اسمون. ماشاءالله بقول امام رحمت الله علیه اشتکارتر هم اسلام شناس بودتا، چشم تی نصیحتان من آویزه گوش کنو، حرف حق از دشمن هم مردم قبول کن، ولی چطور بودتا که تو اینقدر حدیث تر یادین و من به عنوان مرجع من مرجع تقلید من مجتهد من یاد کنه و اینقدر بود اجازه ده که من نصیحت کنه؟ این من این چیزانو نزانه گو ما خبرانو کتا. جمعه قبل از مسافرت حج درباره جلسه ای که در سالون آمپیتاتر آموزش پرورش بود دگه و اشاره ای بود که نسبت به علما نسبت به دین من خیلی تازه در لفافه گوش هرچی شما این مسئله یا گشتر لوت باز ببین من رسوایان بازتر مطرح کنم برای مردم بلد که هنگام خیلی پرده دور داتشان سر فردا که تو از آی دفاع کنه در مجالس عروسی دفاع کنه تو بعضی در سر کلاس ها درس از آی دفاع کنه در حالی که هیچ آی صورتی انگه ندیسته چنه دفاع کنه در مقابل ما و نامه بیویسی بل که پرده سره تو نزانه این مرد چونی نبوتا این مبلغ حزب رستاخیز شاه بوتا و اوتی ارباب خانم کلمه آئی تکرار کتای در یه جلسه یا خانم پره پهلویه شاه منفور جنیر اگوش در آخرا که خدای سرنگون کتا اللہ که سرنگون کنگی که بیه قومی گروه هنچی حرکاتی وادا رکن شاه جناگ وشت وشتی ما توانستیم در مدت 35 سال رسوم و آداب 1500 ساله را از بین ببریم طفلک عزیز که تو نامه نویسه انگه تو از این ماجرا خبر نداره چه من جس کم بقول بلوچه من استانو که چه دیگه بنیا و این مرد در آن جلسه گوشی چابهار دهیه معلوم بی که همهوتی ارباب خانومه که آوادی آئی حزب رستاخیز ملت ایران توفه شاه عضو چابهاری تکراری کن که آقای مولویان علما مولویان نباید دیگه تنها حرف 600 سال قبل بجنن توجه کنی مسلمان ها آیا ای حبرا جرات نکن که این اوتی ارباب خانوی کلمات مگوشی که 1500 ساله حبران یعنی پیغمبر حبران مگوشی قرآن حبران مگوشی دین حبران مگوشی سائنس تکنولوژی مطرح کنی حبر کنی خب مگر کدی ما تکنولوژی نفی کتا انگه تو بیمه پادانو بچو که ما بیش از آن چکه شمعی لیاکت ہیں آن دانشگاه مدارسی که آنی استاد شمع بینین لائقی مردم با یه حدی مردم ها می پادا بچو که انگه ما مردم شوره بره دانشگاه بانی در حالی که ما بگوشی نخیر دانشگاه دروازه دفر وگرام مقصود دانشگاهی که آنی استاد چی ببا یعنی جرات نکه بگوشی 1500 سال پیش بگوشی 600 سال پیش حبرام مکنه نصفی که مدت زمانه نه حالانکه چوکی همزان که 600 سال قبل حالا مگوشی که منظور آئی زمان پیغمبره ولی اسلام آئی منظور دیگه 600 سال قبل علماء خبر چی ہیں اسلام ہے نا یعنی ما اسلام خبر بدیں چی بدیں چقدر دریده دهنی چقدر لک دهنی که بنام استاد دانشگاه در شهری مثل چابهار بیه در یک مسئله فرهنگی ای به مظهر نظر که وقتی که نوار بررسی جو سپرسو بیچه برگزار کنیم دگا زانان نوار بگر چیر انتش ولی ها آگشی من نشکو ایتیما من اود مشغولتو آدگر کشی من چو دل گوشتو چی ایک بشباری زانان تیشار نوار پچی بیستن ولی زانان که خیلی جمله خطرناکی گوشتگی مردی نوار بیار مردیت ایو تی نامه تو امزای که او نامرد نامرد زمان مثل شبنامه های ضد انقلاب یاره نامه دم حوزه دور دیره شش ست سال قبل بررسی بگه دوره رنسانس اسلامه دوره تمدن آوج گیری حرکت اسلامیه دوران صلاح الدین ایوبیه دوران امام غزالیه دوران مصلح الدین شیرازی سعدیه دوران تحرک حوزه های علمیه جامع علوم حوزوی و دانشگاهیه دوران مباوج مبارزات اسلام با تمام کفره یعنی علماء 600 سال پیش حبر مده یعنی چی اسلام از زیر پای ارکنه و اگر من ملا و روحانی تازه اشان درستن سرا پرده پوشون یک جمله اشاره کنم در آجومات جرم مرتکب بودگون که فردی که وطا منتسب به ملایی آخوندی روحانیت طلبگی حساب کن بیه در مجالس عروسی در سر کلاس ها و با ای پیمی نامیا باز تازه من نصیحت کن درست چیزی که وقت مرتکبه من نصیحت کن که ترا حساب شخصیه، بلکه گویی استاد دانشگاه بود. گور پدر استاد دانشگاه، من وقت مثل آی بالاتر استاد دانشگاهی، چه حساب شخصی من ها؟ ولی ترا بگشت چه حساب شخصیه گو من ها؟ که با شب نامه لوتی من خطاب کنه، اگر واقعا تو منی مقلده من تا مرجع تقلید ہوں، اگر تو منی پیروه من تی مجتهد ہوں، مرا توانه با ادب هنچکو من تو سوچ داتا که تو با تلفون ایشیا جس کتین سرکش داتی استاد دانشگاه جمعه نباد مطرح کتین، تو برو پیشی همی کار نکو، تو با پرمایان چرا خود تو با کم تر می کنن، تو چرا ریحت هنچو وقتی گمان نگه تلفونی گمان تواسید نگه. بله ما اگر مثل حسین نتوانه، سیدنا حسین جان قربان بکنه برای 600 سال پیش دین اسلام ارزشان، برای یا بقول آئیه خانم اربابا ملکه پهلویا 1500 سال رسوم، اگر ما را ای ارزانی که مثل حضرت حسین جان فدا و قربان بکنه و تی زبانا کار بندین، اگر شما را تیر لگید بمیرید، اگر چنانچه شما خفه بی زودتر خفه بی، و اگر یارای بحث داری رو در رو بیای مرد مردانا دیم پدیم که حبر کنیم ما شما، چنانی که دفاع کنید توجیه تعبیر کنید نوارانی بیاره، چرا نواری نیست فانک شما؟ جلسه که برای میلیون ها تومون خرج بی چطوری نوار زبط نه، چرا نواری پنهانه؟ بیاره که نوارا یه حبری مار یا من نیه که مولوی نباز 600 سال پیشی حبر آمده هن، چی حبر آمده هن؟ اور یعنی حبر آمده هن؟ خلاجه های پشت تیس حبر آمده هن نوگه؟ امام جمعه محترم رو درگیر بی بوده با مردم بخاطر حفظ ارزش‌های دینی در ماه محرم حرکات فجیعی که انجام دیگه بی دست از این حرکات بکشه. من در بدو انقلاب در مقابل ضد انقلاب جوجه ضد انقلاب جوجه کمونیستان گوشت، الان هم گوشت اگر دست بر ندارید شما یه سه چار تشتر شناسایی شده شما رو پشتی تریبون معرفی کنو بنام. این رسوائیت همه در قطع کنی تمامی کنی و منی وظیفه واسی من آدم های بی لگام لگام ترند بدارم تا جایی که منی وظیفه حالا نامی ملای بیشار استاد دانشگاه بیشار استاد حوزه بیشار، امیدوار خداوند متعال جل علا شان و مارا تمام امت مسلمایا به صراط مستقیم گام زن بگه و از محرم و از سال گرده های شهادت های شهدای اسلام مارا تأسیه حقیقی و واقعی توفیق عطا بفرمانی، همه ارزشانی که آیا برای حفظ ارزش های دینی و تی جان فدا کو و تی سر قربان کو و تی شهید کنائین، اللہ تعالی جل و شانو مارا در حد اقل در حد تبلیغ در حد بیان در راستای محو منکرات از بین بردن مفاسد از بین بردن منکرات اخلاق بد نازیبایی ها ناروایی ها خرابی ها توفیق قیام بدن و مطمئن ببید ای جوانان معلول جانباز سربازان نظام جمهوری اسلامی که برای این نظام آن عزیزان جان داتا خون داتا و تشفدا کتا هیچ وقتی حاضر نبن که افرادی تر هر شرایط و تحت هر پوشش عنوان بیان ارزشهای اسلامی به این صورت یکی به بعد انتقاد بگیری که نباید 1500 سال پیش حبر ببند، نباید 600 سال قبل حبر ببند، نباید 600 سال پیش چه خبری به ضد شما جز اینکه اسلام خبر بود تا علیه کفر، یا اینکه بعد از تصفیه نسبی جامعه دوباره جامعه به جامعه زمان شاه بر بگردی، فلاجهای مخلوط زن مرد را بگبند، آبتنی های اوریان و مخلوط را بگبند، شان ما با قیمت جان با قیمت خون ود حاضرین و تی جوانانا پاسدارانا بسیجیانا و سربازانی که هستند تا پای جان آمادگی دار از زیارتش هایی که اسلام برای ما 1500 سال پیش به وسیله جناب محمد مصطفی علیه السلام یارتگند و همه نبی سلاله همواره در دنیا شان حفاظت کتا، به قول استاد ندوی هر نهضت و قیامی در دنیا بررسی کنه در راس آیی یک حسینی گنده یک سید گنده یک اسکی از سادات گنده در راس آیی رهنوائی کن آ انقلاب آ نهضت و الحمدللہ افتخار ای حقیر پرگناہ ہے نسب ہم ارتباط پائدہ کم با حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہم وقت نہیں موت نسب نامیتا حضرت حسین و حسن برا شما بانتی مروز و آم اللہ من گوشم باروز خیلی روک که ای بیمین کلمات عشقون تو پدا چنائی دفاع کند یا سکوت بکند دفاع که هیچی دفاع کننده چیزی از نظر من باقی نمانده برو از سرنو تجدید اسلام بکن برابر ولی سکوت کند معلوم بی که آئی نه از خون حسینی از غیرت مسلمانی هم بوی نداری اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه من کل ذنب